أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأين من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة يوسف دا يوسف بنزا نمبر آيات سخشرو بعد سورة الفاتحة دجي ربط دا ما قبل سردادي شد يوسف عليه الصلاة والسلام دا قصية پا پايك خنو على پاكور برال داغ خبرونا دا غيب وچ برتو موير برتنازل مكره نو دا غیب خبرونه چې ورته ویل ته خو د دوی سره موجود نه وې نه په هغه وخت کې وی چې ورونه یې مشوره کول چې راسئ چې ساعت یې واچو او چې دوی کوم تدبیر و انتظام سره جوړاوه ته نه وې ورسره نو چې اوس یې کټ مټ هغسې بیانوي خو معلومداره نه بي نو اثبات د نبوت یې وکړي د دا قصې په ذکر کولو سره چې دغه ستا د نبوت دلیل دی چې وې نه او کټ مټ هغسې بیانوي خو معلومداره الله در ښوولی دي دا بانم څوک نسي کولای چې نو دو خو چې بیا و تاریخ یې ویلی و تاریخ یې د چا څه ویلی و رسول الله علیه السلام امي و تر مرګه امي و چې څنګه د موره پیدا و بې تعلیمه انسان و مدرسې و مکتب ته نه و تللی نو تر مرګه د هغه راکمه نو ستا د نبوت دلیل دی نو باید خلک څه وکړي خو ایمان راوړي مګر الله ول وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین دا دونه عنادګر خلک دي چې که څه هم ته هر څونه سراشي پر وکې په دا دعوت کې لا ایمان نه راوړي دا د دوی عناد یې پسې بیان کړي او دا نو بیان کړي نبي علیه السلام ته تسلي ورلره ورکړه باره ورنو ستا کوم مزدوري د لاسه وځي نه دی راوړي اوس چې تا د دې څه مزدوري غوښتی نه وای منلی باره به دې ویلی چې مزدوري مې د لاسه ووتله ګوره ایمان یې نه راوړي ارمان چې قبول کړی وي باره بهې مزدوري راکړي ته خو مزدوري نه ځینې غواړې نو هېڅ غم مه کوه نو دغه د دوی عناد او د پیغمبر تسلي دلته په دا پای کې بیان شوه د دې قصې وس ام دغه د دې عناد چې راښکاره کی چې دا دونه عنادګر خلک دي چې د الله تعالی د وجود پر دلایلو باندې، د الله تعالی د قدرت مطلقه پر دلایلو، چې قدم په قدم پر راتیر په سترګو ورته وګورې لا ایمان نه راوړي، نو ستا په دعوت به د کومې خوا راوړې. دغسې الله فرمایي اوس په دغه آیت کریمه کې، وکأین بیخي ډېر من آیتین د قسمه څخه د دلیل، د قسمه د دلیل چې وي د دلیل د جنس بیخي ډېر دلایل، نو معنا یې دغه سوره. نو بره موږ خلاصه او حاصل یې داسې وایي چې وکأین بیخي ډېر من آیتین د قسمه د دلیل، معنا بیخي ډېر دلایل دا چیرې دي؟ فی السماوات په اسمانو کې، والارض او په مځکه کې، داسې دلایل دي بیخي ډېر. یمرونه چې دوی تیریږي علیها، پر هغه دلایلو، وهم دي عن هذا غسخ معرضون، اعراض کوي چې پر هغه سربېره توجه نه ورته کوي چې الله پر وپېژني، پر هغه سربېره اعراض نیکي، اعراض مخ اړول یو شي ته توجه نه کول. لکه موږ چې یو څوک په باک نه راوړو، بارونه چې دا مازې مه نظر پر ولګېږي، مخ ځندېس کوي چې دا هم سړی دي. دا غټ غټ دلایل د الله د قدرت شته، د الله عز وجل د وجود شته، دی دا یوته فکر نه وي چې الله پر وپېژني، اعراض نیوي کې مخ ځنې واړي. نو په مځکه کې کوم دلایل دي؟ په اسمانو کې کوم دلایل دي؟ په مځکه کې د مثال په طور چې انسان نور هیڅ نه کوي، ساده سړی بې باغ خو به لري، دا خپل باغ ته ډېری ووایي چې یو قسم اوبه د یوې ولې پر راولم، او یو قسم ځکه ده دا خاوره مې یواده ده سره سر پاده دی باغ. دغه درخته چې دته ورته وګوره، د مثال پر یو شفتالو دی، یو بغل یې سور دی، دا بل یې سپین دی، خو سپین هم رنګ دی، شفتالو چې دا سور دی دا هم رنګ دی، دا سیب دی یوه خوا یې سپین دی، دا بله خوا یې سره ده، خو هغه هم رنګ دی، دغه بل چې دی دا سپین یا شین، دا خو هم رنګ دی. که ګلان په کښې کشنې، یو ژړ ګل دی، بل بیا شین ګل دی، بل بیا څنګه دی، دا د ګلانو که د کرلي دي که خو درویې شنه سوي دي. دا رنګونه دلته چا ور واچول؟ دلته یو بل قادر مطلق شته چې تصرفات په کښې کې کوي، چې یو ته د یوه رنګ فیصله کوي، بل ته د بل. نو دا خو ما مازې یو نمونه درته ورشو، په جمځکه کې نو بیخي ډېر دي چې دا څلور فصله وګورې، چې هغه لمر او سپوږمۍ دي پر لتاو بالا کېږي، یو پلا ژمی سي، بله پلا بیا دوبی سي، بله پلا بیا منی سي، بیا بیا پسرلی سي. دا دغه درخته ده، یو وخت چې دی ښه زرغونه ولاړې د سړي په تازه کېږي، بل وخت چې ورسه داسې خزانې لغړې ولاړې ته چې وګر سره وچه شوه، بیا د دغه وچې څخه بېرته دغسې چې ګوپېږي ګلان یې راشنه کوي. په اسمان کې هم دا سیارات چې موږ خو نه په سترګو مازې دا ګڼ ستوري وینو، دا غټ سیارې چې دي، نو فقط لمر او سپوږمۍ چې موږ ته رانږدې، چې زموږ تر نظر کېږي، تر دې لمر چې څونه غټ دی، په میلیونو واره غټ، په دوه واره نه، په درې واره نه، په څلور واره نه، په میلیونو واره غټ. دغه رقم غټ ستوري په میلیونو واره تر ده بالا په چش کې په نور کې، دا سته خو موږ یې نه وینو، لیرې دي. نو دغه ستورو ته چې سړی فکر وایي چې دا نظام چې پر دا رقم چلیږي، دا ټولو ته دغه نه بجلي د کومه ځای راله ده چې دا ګرد ماښام به لپانې ولګول شي، د دې ماشین چیرې دي، جنریټر یې چیرې دي چې ګرده لګېږي، دا ټول د دغه دي چې دا یو څوک لري، دا یو پالونکی لري چې د دې نه بجلي ځي، فقط د ورځې د خوا چې دا غټ ستوري در باندې راوخېږي، نو هغه چې دی تې نه ویني، که هغه سر وکال لګېږي، چې دا دنیا پیدا ده، بیا د دنیا تر اختتامه پورې دا ستوري لګېږي، بجلی هم نه کمزوری کېږي. دغه دلایل چې دا فی السماوات والارض دلته الله وویل، وکأین بیخي ډېر من آیت د قسمه څخه د دلیل، چیرې دي؟ فی السماوات په اسمانو کې، والارض په مځکه کې، یمرون دی را تیریږي علیها پر هغه باندې. د دغه یمرون ترجمه چې ده، مرور خاصی ده تیریدو ته ویل کېږي، زموږ عامو زړو تفاسیرو ترجمه داسې کړې ده، یمرون علیها یعنی یشاهدونها، خو مشاهده کوي، ورته ورته ګوري. نو که دې پر اسمانو چیرې څوک تېر سوی چې دی په اسمان کې ورسې، هلته پر دا دلایلو باندې را تیر سي، نو خود به د یمرون علیها معنا په چا کول؟ په مشاهده کوله، چې دوی مشاهده کوي پر هغو باندې، نظر یې پر لویږي، یا په مځکه کې یا هلته. مګر اوس چې دنیا ولاړه، د غراره سو انکشاف یې وکړي، ساینسدانان ولاړه، فضا ته وختل، نو اوسني معاصر مفسرین چې دي، هغه ګرده د یمرون علیها ترجمه دغه کوي، چې قرآن په خوا له اشاره کړې وه چې انسان به دونه طاقت پیدا کړي چې په سپوږمۍ به قدم کښېږدي، انسان به دونه وس پیدا کړي چې وخت به مریخ ته قدم ور وړاندې کړي، چې زه ورڅخه کېږم. ولې هغه دې الله وایي یمرون، چې دوی مرور کوي علیها پر هغه، هغه دې مخکې ویل چې فی السماوات والارض، د علامه په اسمانو کې دی او په مزکه کې دی به مرور پر کوي پر هغه سربیره چې باید د پاغه سپوږمۍ کې قدم یې شوی نه خوی وی چې لا اله الا الله محمد رسول الله پر هغه سربیره و خاورې ته پام دی چې خاورې زمي راوخل بیا به خلکو ته ښکارا کوي چې زه ولاړم دغه کې نو سپام چې دی دغه سخی استین باد وکړي چې بابا دا خو خاورې د لکه مزکه د رونا ماشام د کوم خواش خدای ته د فکر بو وایلی چې دا خوده چې ده اسپوږمۍ عین دغه سره کدم ځکه دغه سره خاوره ده فقط دا رقم ده چې د جې خو المر پر برابر سي د جې خاورې هغه دغه داسې طبیعت لکه د اندارې دا رقم دي لکه اندارې چې المر ته برابر کې رونه واغه ده ته ور منعکس کې خدای هم دا رقم ده چې المر د ځکه لاندې سي شعاعي پر جې برابر سي دا رونه بیر ته جې خاطر منعکس کې دا نو چې المر پر جې ډیر ور لکیږي کله هغه د المر د ځکه په حرکت په سپارک لري یا پر داسې لکه بنګړې لري دا رونه پر ور لای بیا نو کې ډیریږي ډیریږي له سبب پوری چې مکمل اس بیرته بیا ځینې امیږه کمیږه د ډیرښت ورځواله په دغه د سپوږمۍ خپل رونه د ځان څخه نه ده خواسکی رونه د لمر څخه پر دې باندې مشکل دی چې فاطمه منعکس کی زما د خبرې مطلب دا سو چې د مرور ترجمه مې دا وکړه چې مرونه د اثراتریږه کده مونږ دی علیها پر دغه نقش باندې کده ځکه د خپل د الله تعالی د وجود د قدرت یو دلیل دی کس پوجمی د پخپل پر دادوړو دی وس مرور کی مگر پر هغه سربیره کار رسنی اخلي چاله او تعالی ایمان په نصیب کی هغه کار دی نه ځنی اخلي نو کزاړو ته په صورت وګری مرور نه چدی مشاهده کی علی پر دغه دلایل باندې معنا نظر پر ویج ام سید خو مشاهده کی کداغه رقم ترجمه کی دا نو ورسته چې معنا خل بزین ته ول بدل چې ولاړه دا کار یو کی نو دا ترجمه هم غلطه نه ده نو چې دی سم مرور چیرې دل کی پر دغه آیاتو وهم دي عن هذا غسخ معرق دون مخ أرون كي جتوجه نورتك فسيالة وتعالى فرماي وما يؤمن أكثرهم وما يؤمن إيمان نراولي أكثرهم أكثر هذا الكفار بالله پر الله باندې یعنی د الله پر قدرت او پر وجود الا خو بیا داسې ایمان راوړي چې وهم دي مشرکون شرک کوونکي د الله سره یو څوک په عبادت کې ورسره شریک وي چې ورته الله تعالی ومنه او ورخه دی مننه کې مني د شرک سره یې مني ورته چې دا خبرته ایمان نسونه دی ایمان نه راوړي مګر نه څنګه ایمان پر راوړي چې شرک په ګټ په وجود د الله خدای قائل په قران کریم کې دغه مشرکان د مکه بحث کیږي چې کته د دې څه پښتنه وکي چې دغه اسمانونو د ځمکې چا پیدا کړی دغه نه نو دماغ نه دی د خټو ډک چې درته وایي چې برای دا د ځمابت پیدا کړی دی دیم په دې پیژ برای د ځمکې خدای پیدا کړی د اسمان خدای پیدا کړی د ستوري خدای پیدا کړی چې زه خدای پیدا کړی دغه سنه وای چې دا بت چې دی دغه زه پیدا کړی ول خدای پیری چې بت خو ما د غره ډبره او خدای چنای مورته ونی بارې مزنی جوړ کی نو بیا پر هغه سره بیره مشرکان ول رسول علی السلام جهاد ول ور سره کا په عبادت کې د الله تعالی سره شریکان ول په امداد غوښتل کې د الله سره شریکان ول نو دغه سره الله پاک فرمای و یو ما یؤمنو ایمان نه راوړي اکثرهم اکثر د دی بالله پر الله عز وجل باندې الا مگر دس ایمان پر اوړي چې هم دی مشرکون شرکون کی د الله سره د اغیار او چې اغیار د الله سره شرکی په چش کې په عبادت کې عبادت بار ودی ته کې بر په دغه مزوس الله راضی کوم دغه زاید غلطی دی نو دا دغه سمعانین جن خلق دی چې دلیل په ستر ګورنه نه باسیله نه منی کدا اس په خبره پوسس پر راتیری قدم په قدم غړی په غړی پر راځي د ایمان نه راوړي کې راوړي هغه بم بیرته د شرک پر کم ایمان راوړي نو ستاد دعوت پر ځس اثر وکي د ګور رسول الله سلام کې تضيع نادر ښکاله کی په عین حال کې تسلیه مو سوره به ونه علي سلام ته فسینو ودی ته د عذاب یو کرشمه ور ښکاره کی دي چې اف امنو اف امنو ایا دی په امن کې دي په بیغمی کې دي اند دې خبره څخه ته اتیه چراتک بو کې هم ودی غاشیتون یو پټوونکی یو پټوونکی چې ګرد به چار چا پیره پر او سر خیر چیش پټوونکی به من عذاب الله دا عذاب ده الله دا لا عذاب گای گای دار کم شي پر یو خاص کلی باندې راشي گای گای دغه چار چا پیره چې د منطقه ګرد کښې بس نو دی دغه عذاب څخه ولی په بیغمی کې چې دغه عذاب الله پر مسلط کی لکه د کورونا عذاب چې پر رالی چې دنیا یې په بغل واخسته پر مخ کې شيسته دا چې د اره طرفه څخه دی په خبره کې دایس په یوه مثال پته په یو لکه کې یو لکه دی بیا چاتک یو لوی بم دی پر علاقه او چې خو بابا عذاب وغدیرالې چې د پلاس در باندې راوستي خو مسی دی کله هغه سي اسماني در برابر شوه چې خو عذاب دی له عذابونو خو مختلف شکلو کې وړاندې کیږي نو دی دغه څه ولي بیا غم دی دونه دا ډاډه ولي دی چې هیڅ د الله تعالی خبرو ته توجه نکي نو دی لکه چې د دې څه بیا غم دی چې پر د باندې بده سي پټون کې عذاب راشي چې کورو کلی به ګرد پټ کې تر خپل وزر بیا لاندې کې افا امنو ایا دی په اطمینان کې دي، په آرام کې دي، په بېغمي کې دي؟ اندجې څخه ته اتیه چې راتګ وکړي، هم دوی ته غاشیتون یو پټوونکی، دا پټوونکی د کومه قسم من عذاب الله، د عذاب څه ده الله تعالی؟ یا به دا عذاب ورته رس او ته اتیه، یا به راتګ وکړي هم دوی ته الساعت و قیامت بغتتن نه ببره، یا د دغه څه ونی په امن کې دي که یفلا قیامت نه ببره پر رالی وهم لا یشعرون. و په داس حال کې چې هم دوی لا یشعرون، شعور نه لري، څه معنا چې دوی به بېغمه یي، ده به امادګي نه یې نیولې. اوس پر موږ ګورو که قیامت راځي، الله پاک موږ اوس چې په دغه حالت کې راباندې راځي، چې دوی به اماده لنی چې قیامت راځي، بیا سوال جواب دي تراس د آخرت کې کار وکړه. نو دوی چې دي دغه دا بېغمي ده ته چا ورکړې ده، چې نه د عذابه څه د ده په زړه کې اندېښنه ورګرځي، نه د دانه ببره قیامت څخه د ده په زړه کې اندېښنه ورګرځي، په د خپلو کفریاتو معصیاتو کې غوټه دي. وهم دی بلا یشعرون، شعور نه لري، معنا خبر او آگاهی به نه لري، د څه د پاره، د قیامت د پاره، معنا آمادگی به نه لري، د داس دی بیا قامه دي. نو معنا دا کدای شي چې عذاب پر راسي، مال عذاب یو لږ کی ورته ښکاره کوي چې کدای شي د عذاب پر باندې راشي، او هغه هم دغه نغه عذاب چې ګرځي هلاکه کشه. بس قل هذه سبیل وسو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تخبل دعوت دا صبر ملا ورته کشیر دو، چې زما دغه خبره چې ده دا نگر سره زبرته اخستلای سم نه درولای سم، اخستل دا منه چې پر پښیمانه سم، درول دا منه چې کار و درم شټاپ کوم بریک پروام. دغه خبره دغه دعوت د الله تعالی د یو واجب چیز ته استدر کوم، دا نه بریک لري او دا نه برته اخستل کیږي، اصل دا بروانی کولر ته چې هذه دا خبره چې دا ما درته وکړي، چې د الله تعالی وحدانیتی او زما رساله تی دغه دوایږي سبیل دغه زما لاره پر دغه بززم. ادعو الی الله، ادعو زچ دعوتكم الى الله و الله پاکت على بصیر کن دا بنا بر اوشیاری، تو اوشیاری خبر دغی گردم مرچ سره یو خبر کی دلیل پر لري، دا اوشیاری خبر دی، دا چ سوک خبر کی دلیل نه پر لري، بارای نو حق باطل پر لگاډی نو خدای لږ غیر چورتا دا خبر دلیل نه پر لري. یا ورتا زچ دعوت و الله تکم پر بصیرت یکم زما سره اوشیاری را سره ده، کدا پر توحید دلائل غواړی اغستا، کدا رسالت دلائل غواړی اغستا، رسالت تفاره معجزه موجوده دي، دا لو تعالی دا وحدانیت تفاره دا آیاتونه دا قران موجوده ولې شپ معجزه ده، رسالت ثابت شه نو خلور دي خبر ګرځ ټیکس، او یا عقلی دا لایل موجوده لکه دا اوس چې مور چ پاسمانو کوم ځکه کې دا لایل سکه څوک کار ځنی اخلي. نو ورته چې ادعو ز دعوتکم الى الله، یعنی الى توحید الله ووجود الله، دا لا ووجود توحید دعوتکم علی بصیره پر پویه باندې، معنا پر دلیل باندې چې دلیل دا سرهسته. انا ومن اتبعني، انا زم دغه دعوت کوم دا بصیرت را سره دی، ومن او هغه څوک می تبع چې متابعت کړی دی اسما، چا چې زما متابعت کړی زما خبرې منلې دي، هغه دغه دعوت کوي پر بصیرت کې، هغه په ولدنګي او په سرټمبګي نه کوي، هغه دغه دعوت پر بصیرت کې. وسبحان الله، او پاکد الله لره د هر عیب څخه چې کفاره وایي. وما انا اوزنا من المشركين، المشركان سخ بخبل خبر ورتشكاره كچ ز شرك نکوم، تسکی کوي شاو خا گرد کلیو مکا پا اقتاده ور لا زخ بل نکوم، الا لرا پاکید د ار قسم عیب د ار قسم شرک سخ. نو دغه سی وکي چې سبحان الله پاکید الا لګور غد دعوت اعلان مرتوق چې زما دغه لار د زنی اورم نه، او دعوت الا ته پر بصیرت زهم کوم، او زما ونګول هم دعوت الا او ثلاثه پر بصیرت پر دلیل باندې کی، او دا ورته چې الله د اره قسمه شرک څخه پاک دي، و ما انا من المشرکین، او زه نه یم د شرک کوم څخه. و ما ارسلنا من قبلک الا رجالا، دا دی ول سوال د پکی، هغه دا چې دغه کسان چې د منکر و د نبی علی السلام د رسالت خو دغه دلیل بیا وایي، بره ولولی ملک مشتاله او تعالی نه درالې ژلې، خو ملک به راته رالی ژلې وای، بره به مشته خبرې کولای زموږ بزړه ته بدلې. دا چې ته د عبد الله زوی د عبد المطلب المسیح کیم د ابو طالب باندې مشهور تیر اتر راوسته و، دا نو کیږي نو زه ځکه ایمان نه راوړم، الله تعالی وي دغه دلیل د دې غلط دی. د آدم علیه صلاتو و سلام څخه ونه ستر دغه دامه پوری د رسول علیه صلاتو و سلام د بعثت تر دغه وخت پوری په څو کلو کې په څو شهرو کې چې دا نبیان راغلي دي، څه چناري نه و، نارینه نو څه معنا چې د انسان د قسمت څخه و ښځه نه او مذکر، ګور د انسان د قسمت څخه ملک پیری نه او نر و ښځه نه، نو نبوت او رسالت دا چې دی په پیرانانو کې نه دی راغلی، او دا چې دی دا انسان ته چې رالېږل سوی دی ملکه نه ده رالېږل سوی چې دا د دې کلي نبی ده او دې انسان ته ښځه نه ده رالېږل سوی. په ښځو کې ولیات تېرې سوي دي چې د ولایت درجې ته رسېدلي، نبیان یې په ښځو کې نه دي تېرې سوي، ځکه د ښځو په عقل کې الله عز وجل هلته هغه نقصان یو شی دی چې هغه چې دی د دغه قابل نه دی چې نبی ځینې جوړ شي. په دې کمښت پروت حتی په شاهدي کې دوې ښځې د یوه هغه باندې حسابلي. اوس خو کفار د دې دپاره چې د ښځو څخه غلطه استفاده وکړي، دا ښځې دی باټک شي، یعنې چې باټ ورکړه ځان ځینې ورکس کالیم غورځي او بس دغه لاس پر تېر یا چیرې کمه ته خو نو چې یې بالکل دغسې هوښیار یې دغسې ته دونه په عقل پرایه لکه نر چې پردي په دغه رقم یې لږ سره وایستلې. اوس په تیاره کې هم سپار کې پر ګټي، په دفتر کې هم پر ګټي، په انجوس کې هم پر ګټي، هر ځای دې د هغه عزت چې الله ورکړی د هغه عزت څخه دی بې نصیب کړي باټ یې ورکړي چې ستا عقل پرادي د دې اوله غلطي دغه په دغه دا نه پوهېږي چې دا نر په ما څه ټوټکې وکړي، چې دا نر په ما څه ټوټکې وکړي خو قسم په خدای کې سړی پخره وکړي لکه په دې چې کړي دي په خبره کې داسې پوهېدل یاست. نو الله پاک دلته دغه وایي چې هر قوم ته چې نبی راغلی دی هغه انسان نارینه راغلی دی، نه ملک وپیری دی نه ښځه ده، داسې وایي ښه. نو چې دا یو لکو څلیرویشت زره نبیان ګرد نارینه انسانان وه، خود به پلار درلودی چا به نه درلودی، لکه آدم علیه السلام پلار نه درلودی، حضرت عیسی علیه السلام پلار نه درلودی، دا نور ګرد نبیان خو درلودی خو و انسانان. نو بیا دا ولې دشواره ده چې محمد علیه السلام د الله رسول سپتانه لګیږي؟ خو ګرده اوس که دا نابلده کار تاب ولېږي دا څنګه رسول دی چې انسان خو ګرده دغسې تېر سوي دي. وما ارسلنا موږ نه دي لېږلي من قبلکه مخکې درته په نبي علیه السلام ته خطاب کې ای محمد الا رجالا مګر نه موږ نارینه لېږلي دي. رجل و نارینه ته ویل کېږي چې وچ د معنا انسان نارینه ته چې د کوچنیوالي څخه تېر سوی بالغ سوی ده دا نارینه وه معنا ذکر و خلاص ده چې د رجل څخه ته مراد ذکر د انسانان مراد نوحي موږ به وحي نازلولې الیهم وضیت او دا ګرده و من اهل القرى بلد خبره په عقیده کې ده چې دا و من اهل د خاوندانو څخه القرى ته دا غټ غټ قریو شارو یو بادیه ده بادیه دشته ویل کېږي. هغه بیا دغه خلک دي د سارا خلک چې پر دشتو باندې اوسېږي، یو دا غټ غټ کلي دي چې تمدن پکښې کې نبیان څه چې د کلو د شارو څخه وه، ولې په شارو په کلو کې علم ډېر وي. یو سړي چې کډه په شای کوچۍ دي مالدار دي، دوی به علم چیرې زده کړي؟ څه وخت یې زده کړي؟ خو نن دلته د ده کږدۍ ولاړ ده، درې ورځې بعد هلته ولاړ ده، بله ورځ هلته ولاړ ده، هلته د ده سره مکتب چیرې و، دلته صنف چیرې و، دلته ملا و حجره و طالب چیرې و چې سبق ورته وایي. نو په دې کې ناپوهي ډېرې. نو څه چې نبیان راغلي دي هغه د چا څخه مبعوثوي دي؟ د قراو څخه. قرا دغه غټ کلو ته ویل کېږي چې لکه ښار دغه نه غټ کلي د دغسې کلو څخه الله تعالی راپاڅول دي. په اهل بادیه کې چې دی په هغو کې رسولان نه دي مبعوثوي، نبیان نه دي مبعوثوي، نبیان په دغسې قراو کې راغلي. ګورئ من اهل القرا چې د خاوندانو څخه د کلو و. اوس خو موږ کلی هم سارا بولو، فقط دا چې موټران پکښې کې دغه ځای بازار بولو، یا غټ کلي چې ضرورت په ګرده پکښې کې پرایي د ګرد مر دپاره پراته وي، خو هلته هم د علم انتظام وي. اوس پخوا چې په سارا کې به کوم د علم انتظام در بازار اوس هم بالا دی، ولې په بازار کې خو چې دی بره د طالبه سیلل وپر جوړ شي چې دلته بازار ته راسي. خو ګرده ورځ چې سهار دی ووتئ چې دی پر دا روډو دورې وزغله، دورې وزغله، کڅوړه نو نیول یا بانخې نو جوړې چې زه یو شی کوم. نور خو د ده چکر مطلب دی چې د ده په وجوده کې ګرد علوم ورورسېدی کښې ولاه که نه ګرځي. هغه سهار هغې خو چې خو بل شی نه و چې دی دورې وزغله، هلته وزغله، دلته تللی، هلته تللی. هغه کتاب دی و، هغه علم تر دغه قوي و چې هلته دی حاصله و، دماغ به فارغ و. نو دا قرآن په دغه یاد کړه چې مال دا کلي په سارا کې په هغه بادیه کې نه دي شامل، دا کلي و دا ښار په علم کې برله برابر دي. یو هغه بادیې دي چې مال خانه بدوش خلک دي، په هغو کې وام نبیان نه پاڅه ورسوي. افلم یسیرو الاو افلم یسیرو، ایا دوی تګ نه دي کړی؟ فی الارض په مځکه کې، فینظرو چې دوی کتلي وای کی په څنګه کانو و عاقبت و انجام الذین، د هغه کسانو من قبلهم چې مخکې در دوی و. خو دوی په دا کلو کې وګرځي چې ولاړ چې په دنیا کې د سیاحت وکړي، بیا به عاقبت د هغه خلکو چې درګې امتو د مخه تېر سوي و د هغو انجام دې دوی وګوري. خو اوس هم کنډوالې ولاړې، ان شاء الله تعالی ډبرې پر ورولي د لوط علیه السلام منطقې ته دې ورشي، هغه اوبه چې په کښې کې چې تکې تورې دي لکه مبلیان هغه اداره کم سوي. نو الله پاک دغسې ورته وایي چې افلم یسیرو، ایا دوی سیر و سیاحت نه دي کړی؟ فی الارض په مځکه کې، فینظرو چې دوی کتلي وایي چې کیف څنګه کانه دي عاقبتو، عاقبت ته شي آخرو نتیجې ته وایي، انجام الذین، د هغه خلکو من قبلهم چې مخکې در دوی و. ولدار الآخرة خیر للذین اتقوا، ولدار او بې شکه هغه دار هغه سرای الاخره چې د آخرت چې هغه دنیا ده خیرون دا خیر او ګټور دی للذین هغه خلکو در اتقوا چې د الله څخه بیریدلی چې څوک تقوا وکړي اول د کفر ځان وساتي د شرک ځان وساتي بیا د معاصی وسه ځان وساتي د هغه د پاره د شک وتلی تر دې دنیا آخرت خیر دی ولی پر دې دنیا دی جنت ته نشي ننوتلی چې آخرت ته ورلی خو دستې د پاره جنت دی نو هغه ګټور دی افلا تعقلون افلا تعقل ايا فلا تعقلون تسع عقل نلري دق انا كذا قزاوات لا نسك ولا شي اخرت شدي كدنيا معنا دا خو اسان قزاوات خود اخرت ته پلا زخ چې اخرت چی شدي چې په اخرت کې د مؤمن د پاره جنتون نجي حور دي غلمان دي شرابون و عسل دا ګرشه په دنیا کې دا شان کله نو دا خو اسان قزاوات نه لا دي تس دق انا کذا عقل لا نلري چې دا غزا کې چې اخرت کار پر خیر دي د اخرت کار بنو څنګه ګټه کیږي چې دا شرک پرې او ایمان راوړ پر نبی علی سلام کلمه وای د پراغ سر بیره پراخ پر جهل باندې سپور دي چې لقب ابو جهل سن ابل دا غره کما بل دا غره کما دا نو افلا تعتل ري تس عقل نلري د مکه مشرکان مخاطب کړ په جزای کې نو وستل ته بل سوال بیا دا وره جدي لکه دغه د نبوت په باره کې چې دا نبی نو ولې دا انسان دی ولې ملک نه راځي ولې پیری نه راځي علاوه الارض زای دا غناری نه انسان لېږل سوی دی هغه جواب ورکی بل جواب دا دی چې شنو د عذابونو کله راځي خدا غ محمد علیه الصلاۃ والسلام دی دغه د عذابو خبرې کوي هغه د لاس کاله چیرسو هغه د معنا پنځه کاله چیرسو کوم دی چې عذاب راځي نو دا چې عذاب مؤخر دی نو نه راځي الله وی تا پی سلام غلطه ده چې د عذاب په ځنډه دو کې ته دا پی سلام کې چې سره ناراضي دا دا رقم سوي چې چیر نه بیان هم دغه رقم و عذاب چې په وزن ردی د خلکو په ځینو کې به دار له چې ګر سره لک شي عذاب نسته هغه د عذاب خبرې لک شي مشته نه کې په درواغ و یل سی بي مګر ورسته را لې په دغه وخت کې چې دی به دا نه امید سول هغه عذاب را لې عذاب را ځي دا چې وخت نه دی مرمل کومش چې وای چې باران فکیر پر دمزه که باران ده تل ده پاره ختم دی خونه دی خونه نسته نو ده خونه منه چه باران گسته رو نکیش ار چوک پا یقین ویلسی چه باران خوی ورز کیلی چورتا کل وقتی نسی معلوم واری عذابم رازی و کاپیر ده و مشرک ده خورازی منگر وقتی سره نسی تاکلی چه کل براسی رازی خو پا تیر امتو که دست سیوی جه چه ده دی با تمه وقتا چه بادرک چه عذاب مست آقا برالی آقا عذاب با پیسه لکن عذابو چه کم سوک ده الله دشمن آقا به حلاکی چه سوک ده الله دوست مومین آقا تا با نجات وارکی ولسی ده آقا زی وست بیانی نو ده عذاب با ورسته که دی در ده حتا ده مخه با ده خبر پا تقدیر کشگی نو ده حتا مزمون رو سره لگیر چه ده عذاب ده زنده دوست غلط که ریمه ولی عذاب با زنده دی پا تیرو پا خواری متو که تر چه وقت حتا تر اغا وقت با زنده دی محلت بور کول که دی اذا اغا وقت استی اسه چه نا امید بسوله ار رسولو رسولان با نا امید سوله ده رسول جمع ده رسول چنا امید بس و رسولان و زوان و دی با داس گمان و خیال وکی چه انو هم دی چی دی قد کوذی بو قد پا تحقیق سر کوذی بو دی تا مانا غلطی ورک رسوی دا ادبی ترجمه دا غدا کنی دا کوذی بو ترجمه دا غدا چه دی تا درواغ و یلسی بیدی چه انو هم دی چی دی قد کوذی بو دی تا غلطی ورک و رسوی دا خپل اجتحاد دلاری دا خپل نفس دلاری جا اهم نصر و نابارا با دی تا پدغه اذا استي اثر رسول کی اول دوار تر داخل لبس ترجمه سو یو سوال دلته واری دی تیسی به جواب واری چې رسولان بنا امید سوال ترجمه دا د حتا تر هغه وخت به د عذاب وزن دی اذا هغه وخت استي اثر چې نه امید بس او رسول رسولان او اتایم نمبر آیات سیس مخته تو دی چې پیدا کینو فارق کی لیکل الله تعالی ویلی پد او اتایم کی چې یعقوب علیه صلاتو و سلام و خپل غلس زامونو ته چې دا دوه اموار دی بیرته راره برای ورورم پاته سوی و خو دلته واده غم خبرې وسوې بره د سورت یا بنی یذهبو فتحسسو من یوسف ای زما زامونو ولاړ سئ چې طلب و تلاش وکړي د یوسف و اخیه او د ده د ورور ولا تیأسوا من روح الله ده الله ده رحمته منا امید کیږي انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرين ده الله ده رحمته څخه نن امید کیږي مگر نه کافر قوم نو الته جو ویله په غایت کریمه کې چې ما یوسف ده کافر کار دی ده الله ده رحمته چې نه امید کیږي دلته به روایت چې ودا امداد به دی ته نه راتلی په وسنی آیات کې چې ده یو سل لسم آیات دی په دې کې وایي چې واش رسولان باندې امید اس حتی تر هغه وخت د عذاب به وزن لري زستي اسش نه امید بس او رسول رسولان نو الته جنو امید چې چا کار وبلی د کافر دلته خپل څه شو ته نه بیان چې شول دی به مایوس اسوال مایوسی ما دادی چې ته تمه قتل چې تمه به وختل نو دا سوال دی د بی جنان خلګه کی دی د قران کریم آیتونه غوړي چې پر لوی جنگی سره ټکرې و الته سوا د تبع الته بارب او انبیا معصوم دي کفر خو به خنه کی د ګناه او سلام معصوم دي ته غدي اچتا کفر بلی هغه شی جوړ ثابت داغه جواب دادی چې مایوسی چې ده هغه دوه قسمه ده یو مایوسی د الله د مطلق قدرت څخه ده دا یو مایوسی ده یو مایوسی نسبت و اسباب ته ده که دا هیڅ خبره پوس واس نو هغه مایوسی چې د الله تعالی د قدرت مطلقه سوس هغه کوپر دی هغه کافر کی د کافر دغه سې چې الله عاجز ورته ښکار نسته بالا ولا کدا کار وسی په چا کې سره مستوا ما چې تعالی الله پاک منو نه ولا ولا کوي نو دغه د الله د قدرت مایوسی چې د دا کوپر نخښنه یو نسبت و اسباب ته مایوسی ده دا چې د کوپر نه ته د خو انسان ته پیشی جنو د مثال په تو باغ مې دی اسباب نه و برابر او بنه به برام سش کال ولا کچې درو چې حاصلات نه درک د خدای په واسه نه د پرچ کوی کې بار بابا د خدای په واسه کې نه در سره رغې جن د خدای خو واسه په دا پر د پد دبر مې وی وک د خدای په قدرت کې لږ غېدم اسباب نه جې برابر نه مې د باغ په چې کړې ده نه مې مزه کاړولې ده نو بس ته سره کاخ کې ده باغ کې دای سر سره وچ تمه مې ځنی ختلې ده نو یو تمه ختل د نه امیدې نسبت و چاته او اسباب ته چې برابر نه دا ار مسلمان کی دا نبیان تیم پیشید یو اغه ما یوسیو نو مجید چې د الله تعالی د قدرت او د دربار ته مو وخیج دا الله د دربار ته مو قتل چې الله یې منس کول نه عز بلا ذکر ال سی یعقوب علی السلام دغه خبره بجدا الله د دربار ته مو مکر اگر چې اسباب نه برابر حالت دغه خبر ول اسباب ته د کوم زیاده یوسف معلومات کی اسباب نه برابر خو لارسی پر الله باندې توکل وکي دا را د رحمت منه امید کیږي هغه هغه قدرت تعالی د وجه الله پر قدرت اعتماد وکي دا الله د قدرت بنو کافر ته مکه یو اسباب د اسباب څخه د مسلمان ته مخیږي اسباب نه برابر برابر ورور دا کار بالا نه کیږي سبب ولا که برابر دي نو دلته دا نه بیان چې بنه امید کیدل نسبت او اسباب ته بنه امید سول چې اسباب ته شبدې وخت د عذاب علامه بنه و د به وخت چاکلی و د ځان څخه چې دا وخت بکیږي نو برابر نه امید سول حتى تر دغه وخت به دا خبره وزن ده د عذاب یز استی اس چې نه امید بس ول الرسول رسولان نسبت و اسباب ته چبه وکته نظر و اسباب ته و ظن دی به د شی ګمان وکي چې انهم دی چې قد کوذبو دی ته غلطي ور کړه سوی د طرف څخه د اجتهاد دی د کوذبو دغه کې ډیر ګران خبره د معنا په سیرونو سره څرړل یاده اول پر دغه رقم قرأت چې دا اوس لیکلی دی کوذبو د مجرد د باب څخه دی مجهول شي غس ول معنا دغه د چې درواغ دی ته ویل پرسیوی امر غلطي ور کرسیوی ده نو دغه رسولان چې د انهم زمير د ځوانو زمير د دواړه رسولان ته راځي کرس چې ځوانو د رسولان ګمان کوي چې انهم دغه رسولان چې قد کوذبو دی ته درواغ ویل کرسیوی دي غلطي ور کرسیوی ده د چا طرفه ده له ده طرفه نعوذ بالله یا دی چې و د رسولانو د نبیانو بګای ګای په خپل اجتهاد او دماغ یو فیصله وکړه لکه زیات است نمونه درشه محمد علی صلوات و سلام خوب ولیدی چې په مدینه شریف کې ومکنه فتح سوی په خوب کې تلری دي چې اصحاب سره دی عمره کې بس څوک سرو نخري څوک لندري هردا د نبیانو خوب کو چې دی خو لکه وح حق دی بس بره ول درځي ما خوب لیدلی دی د نبی خوب خو نه غلطی کوم زموږ ته سره کم خوب دی زو سوار له ساکن زله ساوډاله روانه کړه اصحاب حال دا چاغه ده چې دته په ځین کې دا و چې به زما شش کال به دغه عمره کوم بیرته په حدیبیه کې کفارو مخ ونیو دغه څه نه کړ دا جواب الله ته ځانونه په حلال کې حج هغه عمره نه ځنی وکړ او لارسي بیا بل کال راسي اصحاب بر اریاس چې دا څنګه خوب دي د نبی خوب خو چې دی حق خيږي دا ولې دا رقم غلطی په شي کې پیښ شو اجتهادی غلطی و نبی علیه السلام ته پیښ شوی الله خو په دغه خوب بولی دی چې ته به ځی عمره وکړې الله تاریخ ورسې چې شش کال دا د ځانه ته عین کې چې نو شش کال دلته غلطی پیښه سوال نو الله خو دا یقین ده چې مکه په حقیقت ته ورځي تبعت عمره کې حج نه بک خو دا غو دا چې وخت نو نبی علی سم ده ځانه وټه کې شش کال په دازه کې غلطی پیښه سو نو دا غو رسولانو ته خو به الله ویلی و چې عذاب پر قوم زرا ولم کې ستا خبره نه منل هغه د عذاب نه تبه کړل دي ته ځان ورده ورته شو شواله چې بس دا دوی درې میاشتې کې بس کوم ایمان راوړ عذاب راځي به دوی درې میاشتې کې رسوي نه برالي نو رسولانو به کم ګمان وکي دا نبیانو به کم ګمان وکي چې زما د اجتهاد لاري ماته غلطی راکول سي دا الله نه ده الله خبره حق ده نو د کوذبو ترجمه سیس و داسې قد په تحقیق سره کوذیبو دی ته غلطی ورکول سوی و د چا د طرفه د خپل اجتهاد او فکر د طرفه څخه چې دا کوذیبو دا غرکم کې د زونو د انهم د کوذیبو په دغه ټولي کې چې زما ارجدا مراجعه و چا تکړه و دا نه بیان ته مې کړ پر دغه رقمه ترجمه وکړه دوهمه ترجمه داسې چې د وزونو د انهم قد کوذیبو د دې زمایر راجعه که واغ امت ته دی دا عذاب بدون وزن دادی چه رسولان خوب انا امید اسواله معنی نسبت و اسباب تا چلک چنه پر رازی وزوانو او دی بگمانو که دا چا اگه دی قوم چا دیر تا مبعوث و سنگ گمان بو که چه انهم دی چه و قد و کوذی بو دی تا درواغ لکچه ویلسی و دی طرف سخه دا چا دا رسولان رسولان لکچه مرتناکی ویل کم دی اگه عذاب چرار که دایس بخبر پوست واس برا خبر بلکل اسان سو وزوانو گمان بکاو چا دا قوم امت دی چه انو هم دی چه وقد کوذی بو دی تدرواغ ویل کرسی و دا ترا پا دا چا دا رسول دان ناکی وعجی را کول سیوی بی ادهی چورتا مبعوثو دو غو پزین که دا خبر را چه مشتی وعجی غلط را کولی کم دی خواه غور از را لعذاب ندی را غلی پا دا مزمونم که دایس بیدلی است بل دادی چې دا کذبو چې دی دا کذبو کې په تشدید سری وای بل قرأت قرآن دا غره کوم چې قد کذبو ذات شادر کول سوی دی پر هغه رقم چې دی هم خبره خلاصات وزوانو دا رسولانو به ګمان وکړي چې انهم دا رسولان چې قد په تحقیق سره کذبو د دې تکذیب کړه سوی دی د طرف څخه دا امت چې دی ورلېږل سوی دی بار اوس خو لا کړه سره ومني دا چې مسلمانان جلا به په ځو کې سوال پیدا سوی لکه د حدیبیه په مسله کې چې مسلمانان ته سوال پیدا سو چې دا څنګه د نبی خوب چې سمونه خطي نو کې کذبو وای د زوانو د انهم زمایر دواړه وجه شاته راځي سو دا رسولانو ته د کذبو چې دی د کذبو زمیر چې دی هغه وجه شاته راځي سو دا قوم ته دا قوم دا رسولانو ته راځي سو وزوانو دا غیر رسولانو ګمان کوي چې انهم دې چې قد کذبو د دې تکذیب وکړه سو د دې رسولانو مګر و د چا د طرفه څخه د قوم د طرفه څخه چې دې بز مش خبره ونه مني زړه ته به ونه جوړ زمش تکذیب وکړي نو د کذبو هغه ش اثر ترجمه دا غده چې کذبو د رسولانو ته درواغ ویل کړسی وي معنا د کور کول کړسی وي د چا د طرفه د خپل هغه ذهن او دماغ د طرفه څخه د خپل اجتهاد د طرفه څخه د اعلی د طرفه څخه نه نو ما هغه درواغ دا خبره ډیره به ادبی ده نو تفسیر کذبو په غلطی لیکلی دی قد په تحقیق سره کذبو دی ته غلطی ورکړه سوی دی د طرفه د خپل اجتهاد د مجتهد اجتهاد نه غلطیږي د مجتهد اجتهاد چې دی غلطیږي نه پچ اجتهاد وکړي غلطی په کښې واقعیږي لکه د حدیبیه صلح چې ما درته ذکر کړ فقط د عام مجتهد و د نبی د اجتهاد دا فرق دی نبی که په اجتهاد کښې خطا وتي الله تنبیه ورکوي چې دلته خطا وتي او عام مجتهد که خطا وتي تنبیه یې نه وي پر هغه سره بیا الله خو ثواب ورلره ورکوي نو جاء باره به نو راغلی هم و دوی ته نصرونه کومک زموږ به ورته رالی چې دغه ناامیدي به پیښ سو دغه نه به د عذاب وځنډېدی چې رسولانو ته به د ناامیدي خبر راله چې اسبابو ته به یې وکتل فنجیه نو به خلاصون ورکول سو من و هغه چا ته نشا و چې موږ به اراده کړې وه هغه ته به خلاصون ورکول سو هغه نو څوک چې مؤمنان و او پیغمبر و هغه به خلاص کړه سو ولا يرد نرجيج باسنا عذاب زموږ عن القوم المجرمين دغه قوم څخه المجرمين چې هغه مجرمان وي دغه ساز موږ عذاب نه راګیر معنا څوک نه سره د ول چې بیا د خلک سره جام چې راسي د الله تعالی د عذاب مخه ونسو لقد كان في قصصهم عبره لقد بتاقيق سره كانوا في قصصهم په قصو کې د دغه امتی و د نبیان عبره لأولي الالباب د پاره د چا د خوین د زړو چې څوک د عقل و د زړه خاوند وي هغه د دې قصو څخه عبرت اخلي ایمان بیا په نصیب شي په پای کې دا اوس افراد ختمیږي لقد په تحقیق سره کانه وو فی قصصهم په قصو کې د نبیانو د هم زمیر مې نبیانو ته راځي کې د دوی امتو ته یا فی قصصهم په قصو کې د دغه ورونو د یوسف و د دوی چې راځي که په هر صورت کې چې یا د ګور د نبیانو قصې چې په قرآن کې راغلي دي یا خاص دغه د یعقوب و د یوسف و د دوی د ورونو قصې په دې کې عبرت دی لأولي الالباب دپاره د خاوندانو د عقلو عبرت معنی پند پښتانه وایي د پلانی شي سلاتی عبرت نه اخلي عبرت دغه توری دی ما کان حدیثا یفترى ما كانوا ندی دا قرآن حدیثا داسې یو خبره یفترا چې سره غوټه جسي په درواغو دا قرآن اوس د درواغو خبرې دي دا جوړې سوي نه چې دا د الله کلام دی ما کان ندی دا قرآن حدیثا داسې خبره یفترا چې سره جوړه چې سره غوټه جسي ولكن تصدیق الذي ولكن دون خبره د تصدیق دا قرآن تصدیق دی رشتیا ګڼل دي الذي د هغه کتاب بین یدیه چې مخکې درده و ده مخکې درده څه تورات انجیل زبور صحیفې دا قرآن د هغو ټولو تصدیق هم کوي د هغو یوه خبره یې نه ده غلطه کړې نسخه جلا ده غلط جلا دی د کیرو کتابو خبری چې هغه آسمانی کتابو کې راغلی قرآن ویلی و چې دا درواغ دی. درواغ نه دی، نسخه کړې ده چې بالا د دې حکم پای ته ورسي. په هغه وخت کې چې یو بالای حکم پای ته ورسي، نو خلک به د قرآن کریم ناسخ والی چې دا خود هغه نسخه کړې ده ته ویلي وایي چې دا د هغو تسخیخ دی. وم تسخیخ که دا منه چې ورسره مني چې هغه د خدای خبرې وي، دا وخت ختم کېدل خو بیا بله مسله ده. ولكن دا تصديق تصديق دي الذي ذا أغي كتابه بين يديه جمخ كدر دوا وتفصيل كل شيء وتفصيل ذا قرآن الكريم تفصيل دي وزاحة كل شيء ده هرشي كأر خبر غواري قرآن الكريم تدعيه تفصيلات موجود دي وهدن أو دا هدايات دي ورحمة دا رحمة دي لقوم يؤمنون دفار دا قوم شاغ إيمان وباور لري بقرآن الكريم كدا غدا فار الارشوون يستا وتفسير لكل شيء جدا أرشي تفسير فكشي كدي دا چزما دي ما غا غاي ورسيج غاي نو ورسيج لك خبلا دا غا پرستور باني ورتكير يدل پا اسمانو كي نن دا خلق دي ما غور ولي دي اوه دا خوال تصاري خطل ايس پرتكير يدل ايسي ارا تيدا سر پرستور غو وي ني من غر پراغا سر بيرا با بيام كافر پرتيري جي عراز بكي الله تعالى بنا پر پيجيني خدا دي قرآن پيشون غوي اوه غا وقت لا كره وي دي نن خلق كي چزو خورخ ما بعد په قران کې بخواله راغلی او چې طبيعت دونه قدرت الله تاسو درکې دونه زرایع به ته پیدا کې چې تبالته مرور وکې ته به چیرې نو نه یوازې چې پر سپوږمۍ ته قدم کې شو نو په ذاته چې ولاري په فضا کې خبره د خدای مخلوقات کې الته چې ده هر شی چې دلته څوک راغلی دی جوړ کړی دی په ځکه چې خو انسانانو واده تخنیک پلانی کمپنی کړی دا پلانی دا پلانی دا پلانی الته چې ته په ذاته ولاړ شي الته تخنیکات چا کړی خو هغه هم دغه رقم یو پیدا کوونکی خالق لري باید الله یې پیژندلی وای مګر چې الله د زړه پر زړه پر دې ور اوارې کړي دي د زړه سترګې ور نږدې کړي دي کار دی نه ځینې اختل او تفصیل د هر شي په کښې کې دی یوه تفصیل ته به نن موږ ورسېږو بل ته به بل سبا بل ته به بل سبا یو د عباداتو په مسله کې دي د احکامو په مسله کې دي هغه خبره یې ګارنټي ده پیغمبر علیه السلام قانون بیان کړی دی په تکوین کې چې وګورې په تکوین کې د قرآن کریم هغه معلوماتونه پای ته نه رسېږي تر قیامت پورې به نوي نوي شیان خلک کشف کوي بېرته به هغه ځای په قرآن کې پیدا کوي داسې به څوک نه وایي چې د قرآن کریم کشفیات چې پای ته نه رسېږي نو زموږ دین ګواکې پای ته نه دی رسېدلی دین چې حلال او حرام دی هغه راته واضح پراته دي نو روا او ناروا واضح راته پراته دي مرد تکوین د لارې په دا جهان کې چې ګوره هغه مزایای قران کریم خو د دې لپاره نور را نازل شوی چې خلکو ته تکوین بیان کړي خو اشارات پکې کوي چې د اشارات د لارې څخه چې هغه پای نه لري نو تفصیل د ارشی دی په قران وهدن دا قرآن هدایت لار شو دی وحق لار دی ورحمت دا رحمت یعنی سبب دا نزول دا رحمات و گرزی لقوم الاغا قوم لر یؤمنون چتی باور پر الله عز و جل لری نو الله عز و جل حقیقی باور و ایمان زموش در نصیب که و پر آغی جعلا و تعالی خاتمه زموش بود الله مجد گمراهی سخواسه و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.